skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 czerwca, minęła 20. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Znaleziono ciała trzech nastolatków zaginionych na jeziorze Małaszewskim w Warmińsko-Mazurskim. Potwierdziła to policja. Niemal 1500 obwodowych komisji wyborczych pod lupą śledczych. Prokuratorzy chcą zajrzeć do kart do głosowania. Dziennikarze francuskiego radia publicznego zapowiadają protest. Są przeciwni połączeniu z telewizją. Policja potwierdza, z jeziora Małaszewskiego w Warmińsko-Mazurskiem wydobyto ciała poszukiwanych nastolatków. To 17-latek i dwaj 18-latkowie, którzy minionej nocy postanowili wypłynąć kajakami na jezioro. Ciała znaleziono na głębokości 8 metrów i około 230 metrów od miejsca, z którego wypłynęli. Strażacy otrzymali wezwanie około 1 w nocy od znajomych, którzy razem z zaginionymi wypoczywali w domku letniskowym. Prokurator generalny wystąpił do Sądu Najwyższego z wnioskami o przeprowadzenie oględzin kart do głosowania w 1472 obwodowych komisjach wyborczych. Adam Bodnar poinformował, że to z uwagi na treść protestów wyborczych. Do Sądu Najwyższego trafiły też kolejne stanowiska prokuratora generalnego. Chodzi o protesty złożone przez Krzysztofa Kątka i Joannę Staniszkis. Ich zarzuty oparto na naukowo weryfikowanej metodzie, napisał minister sprawiedliwości w mediach społecznościowych. Prokurator generalny uznał, że ta właśnie argumentacja i zarzuty dają podstawy do tego, aby je zweryfikować, potwierdzić bądź zaprzeczyć argumentacji. Powiedziała mi rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Chodzi o komisje wyborcze w Krakowie, Oleśnie, Mińsku, Mazowieckim, Strzelcach Opolskich, Grudziądzu, Gdańsku, Kamiennej Górze, Bielsku Białej i Mysiadle. I dlatego złożył wniosek do Sądu Najwyższego o przeprowadzenie oględzin skarg do głosowania właśnie w tej liczbie obwodowej komisji wyborczych. Sąd musiałby zweryfikować pracę prawie 1500 komisji. Tymczasem sama prokuratura prowadzi już 8 śledztw w sprawie nieprawidłowości wyborczych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Donald Trump zadowolony z ustaleń szczytu NATO w Hadze. Podczas konferencji prasowej prezydent USA chwalił kraje sojuszu za deklarację zwiększania wydatków na zbrojenia. Wbrew temu, co mówił zaledwie wczoraj, zadeklarował, że jest przywiązany do artykułu 5 NATO. W przeszłości Donald Trump wielokrotnie krytykował sojuszników z NATO, że za mało wydają na obronność i w zbyt dużym stopniu polegają na Stanach Zjednoczonych. Tym razem wypowiadał się w innym tonie. Chciałem podziękować mieszkańcom Holandii, to niezwykły naród, wspaniałe miejsce. Oraz sojusznikom z NATO za znakomity szczyt. Trump przedstawił decyzję NATO o podniesieniu pułapu wydatków obronnych do 5% PKB jako swój sukces. Zapewnił też, że jest przywiązany do artykułu 5 Paktu Północnoatlantyckiego. Trump, który wcześniej bagatelizował zagrożenie ze strony Rosji dla Europy, przyznał, że ambicje terytorialne Putina mogą wykraczać poza Ukrainę. To jest możliwe, ale uważam, że on chce się dogadać, bo to dla niego koszmar. Trump powiedział, że jest zadowolony ze spotkania z prezydentem Zełenskim, że przywódca Ukrainy był dla niego bardzo miły. Nie obiecał jednak dalszego wsparcia militarnego Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Protestują dziennikarze francuskiego radia publicznego. Związki zawodowe są przeciwne projektowi połączenia państwowych nadawców, m.in. radiowego i telewizyjnych, w jedną firmę. Związkowcy mówią, że po zmianach radio publiczne stanie się filią pozbawioną dyrektora, zarządu i budżetu. Jednocześnie wskazują, że zagrożona jest niezależność mediów, bo jeden dyrektor będzie miał większy wpływ na przekaz we wszystkich mediach publicznych. Protesty zapowiadają też pracownicy telewizji. Niższa Izba Parlamentu zacznie obradować nad projektem 30 czerwca. Koncerty, wykłady, warsztaty, spotkania i wystawy. Na krakowskim Kazimierzu rozpoczął się Festiwal Kultury Żydowskiej. Pięciodniowe wydarzenie nawiązuje do najważniejszych tradycji żydowskiej dzielnicy Krakowa. W tym roku festiwal jest o tym DNA Kazimierza, o Kuzmirze tak naprawdę. Dlatego, że Kuzmir to jest, widzisz, Kazimierz. I chcemy wrócić do tych czasów, kiedy Kazimierz był rzeczywiście miejscem, w którym toczyło się życie, w którym rozwijała się kultura, w którym rozwijała się sztuka, ludzie kochali, ludzie umierali, w którym mieszkali wielcy rabini, ale też cudowni poeci. Mówił wicedyrektor festiwalu Robert Gondek. Organizatorzy z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie odwołali koncert Szalom z Kazimierza oraz kilka innych koncertów. Zorganizowanie tak dużego wydarzenia jest niemożliwe, między innymi ze względu na zawieszanie połączeń lotniczych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na wschodzie początkowo przelotne opady deszczu. Na północy nad ranem silne zamglenia lub mgły. Na termometrach od 9-11 stopni na północy do 15-17 miejscami na południu. Jutro na południu i zachodzie przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 23 stopni na północnym wschodzie przez 27 w centrum do 31 na południowym zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Mam 20 lat. Byłam bezdomna wiele miesięcy. Wiem, co to jest. Noc na ławce w parku. Miałem 19 lat, gdy matka wyrzuciła mnie z domu. Gdy skończyłam 18 lat, skreślili mnie z domu dziecka. Nie miałam dokąd pójść. Mijamy ich na ulicy i nie wiemy, że mogą doświadczać bezdomności. Młodym bezdomnym pomaga Fundacja Po Drugie. 28 czerwca zapraszamy Was na piknik nad Wisłę. Opowiemy Wam o naszych doświadczeniach i o tym, co robi Fundacja Po Drugie. Bądź z nami. Barka Kaskada na Bulwarach Wiślanych w Warszawie. Od 13 do wieczora. W sobotę 28 czerwca. Młodzi w tłumie, bezdomni w ukryciu. Potrzebujemy Twojej uwagi. podrugie.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Orlen Tour de Pologne Amatorów, memoriał Ryszarda Szurkowskiego już 9 sierpnia. Kultowa impreza wraca w kultowe miejsce. Fantastyczna trasa, znakomita oprawa. Rewelacyjna zabawa, walka z rywalami i samym sobą. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. To trzeba przeżyć. Partnerzy, grupa transportowa, Ecoi, Vitarate. Patroni medialni, TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Jak lato, to wakacje. Jak wakacje, to podróże małe i duże. A jak już to sobie wymarzysz, to Allegro Your Season. Znajdź idealną walizkę lub plecak do samolotu i kup w najlepszej cenie. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Jest 7,5 minuty po godzinie 20. Klub Trójki. Dziś klub piłkarski poświęcony naszemu futbolowi. Ten męski w głębokim kryzysie, właściwie stałym kryzysie, od kiedy naszą federacją zawiaduje Cezary Kulesza. Z kolei kobiecy nigdy nie miał się lepiej. Nasze piłkarki po raz pierwszy jadą na dużą imprezę międzynarodową. Znalazły się w gronie 16 najlepszych zespołów w turnieju finałowym Mistrzostw Europy. O kondycji polskiego piłkarstwa porozmawiamy z byłą zawodniczką, obecnie dziennikarką, ekspertką kobiecej piłki Weroniką Morzejko. Dobry wieczór, Weroniko. Dobry wieczór. Oraz z byłym zawodnikiem, obecnie piłkarz ekspertem i dziennikarzem Kanal Plus Sport Rafałem Dębińskim. Dobry wieczór, Rafale. Dobry wieczór. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i proszę Państwa o włączenie się do audycji w dowolnym momencie. Nasz numer telefonu 22 i 7 trójek. Przygotowujący audycję Wojciech Dorosz na posterunku. To zaczynamy od pozytywu. Zwracam się do Ciebie, Weroniko. Tak jak wspomniałem przed chwilą, nasze dziewczyny jadą po raz pierwszy na Mistrzostwa Europy i wokół kobiecego piłkarstwa jest naprawdę na tę chwilę bardzo, bardzo pozytywny klimat, bardzo pozytywna aura. Byłem kilka dni temu w Arłamowie, miałem okazję porozmawiać z naszymi dziewczynami i naprawdę na razie wygląda to świetnie. No to jest coś niesamowitego. Myślę, że wielu z nas czekało na to tak naprawdę całe życie. Widzieliśmy, jak ta piłka kobieca w naszym kraju raczkowała, powoli się rozwijała, a wraz z nią te dziewczyny, które dzisiaj jadą na Mistrzostwa Europy, które przechodziły tak naprawdę tą drogę od początku, od gry z chłopakami na podwórku, przez powiedzmy trochę wytykanie palcami, że jednak nie pasują do tego sportu, ale one to wszystko przetrwały, wzmocniły się, przeszły przez reprezentacje młodzieżowe i dzisiaj mogą nam zapewnić naprawdę niesamowite piłkarskie emocje i spowodować, że ten rok dla jednak fanów polskiej piłki, nie tylko tej kobiecej, będzie dobrym rokiem. Gdy rozmawialiśmy tutaj w kuluarach przed wejściem na antenę, zwracam się do ciebie, Rafale, wspomniałeś o tym, że we Francji, no bo ty się znasz świetnie na futbolu francuskim, ten futbol kobiecy od dawna był popularny, że piłkarki są tam prawdziwymi gwiazdami. Tak, niektóre z nich naprawdę i o tej kadrze się sporo mówiło. Też mówiło się sporo, pamiętam, w sytuacji, kiedy jeden z klubów francuskich, Clermont, był tym pierwszym, który w futbolu zawodowym zatrudnił kobietę. I ta kobieta była na początku trenerką bardzo krótko, bo się zwolniła sama, bo się nie dogadała z dyrektorem sportowym, ale wkrótce zatrudniono kolejną, która później była też trenerką przez wiele lat kadry Francji. Więc tak, o tym się mówi znacznie więcej i wydaje mi się, że niektóre rzeczy do Polski przychodzą trochę później, więc spodziewam się, że ta popularyzacja piłki kobiecej też będzie wzrastać w Polsce. Wydaje mi się, że to wynika też z tego, że kluby zaczną rozumieć, że im się to opłaca. No pamiętajmy, już będąc takim bezpośrednim, bo oczywiście to jest piękna idea, ale to mogą być też pieniądze. Absolutnie, no bo, tak. Bo oczywiście więcej kobiet na stadionach, które kupią bilety, więcej dziewczynek, które będą chciały trenować, a więc rodzice więcej będą płacili piłkarskich, i będą płaciły składki i tak dalej. Więc to jest kolejny biznes do zrobienia. Dlatego wydaje mi się, a z punktu widzenia społecznego, no każdy sport dla dziecka, dziewczynki, chłopczyka jest fantastycznym sposobem na wychowanie, więc oczywiście cieszmy się z tego. Wydaje mi się, że nikt do tej pory nie wymyślił lepszego sposobu na wychowanie dzieci niż wychowanie przez sport. No ale to jest temat na inną dyskusję. Weroniko, co się takiego wydarzyło w polskim piłkarstwie, że w końcu udało się awansować na dużą imprezę? Myślę, że to przede wszystkim te zawodniczki, które od wielu lat były pod skrzydłami Niny Patalon. Ona tak naprawdę, kiedy jeszcze nie była selekcjonerką pierwszej kadry, kiedy jeszcze zajmowała się szkoleniem młodzieży, już powoli docierała do tych zawodniczek, które powoli wychowywała i w pewnym momencie, przejmując już stery w tej pierwszej kadrze, zbudowała zespół oparty na piłkarkach, który zna od wielu lat i dzięki temu ten zespół naprawdę się wzmocnił, pokazał ogromną siłę. To są piłkarki, tak jak czytałam jeden z wywiadów zawodniczek z Arłamowa, które mówią, że w tej drużynie absolutnie nie ma żadnych grupek, żadnych podziałów, że wszystkie razem mają niesamowitą atmosferę. One się po prostu cieszą tym, że jadą na Mistrzostwa Europy, więc tutaj jest też duża, duża wygrana tej kadry ze względu na to, co się dzieje w szatni. Bo to, co widzimy na boisku, to oczywiście jest efekt treningów, ale to, co dzieje się w szatni, jak to się przekłada na atmosferę, to też jest bardzo ważny aspekt gry, którego efekt też możemy teraz dostrzec. Ale jak się spojrzy chociażby na to, w jakich klubach grają dziewczyny, prawda? To imponuje, bo nie wszyscy sobie zdają sprawę. Oczywiście kojarzymy Ewę Pajor, która gra w Barcelonie, ale nasze dziewczyny grają w świetnych klubach, chociażby w Bayernie Monachium, chociażby w West Hamie i możemy tak długo wymieniać. Tak, jak spojrzymy na te piłkarki, które zostały powołane teraz na Mistrzostwa Europy, to tylko 4 grają w Polsce i to też nie są kluby nieznane, bo są to mistrzynie Polski z GKS-u Katowice, czy medalistki z Pogoni Szczecin, więc to są bardzo mocne męskie marki, które jakiś czas temu weszły do piłki kobiecej, no ale jak już spojrzymy poza granicę, to poza Ewą Pajor mieliśmy w Hiszpanii Natalię Padilla-Bidas, która gra w Sevilla, a teraz wraca z wypożyczenia do Bayernu Monachium. We Francji w PSG mamy Paulinę Dudek, która gra tam od wielu lat i jest jedną z kluczowych postaci w całej lidze. Kinga Szemik to West Ham. Bardzo dużo Polek występuje na boiskach w Bundeslidze, więc tak naprawdę to doświadczenie zagraniczne one już zdobyły, więc to też mogło poniekąd wpłynąć na to, że ten poziom ich podniósł się w ostatnich latach i były gotowe na to, żeby zrobić kolejny krok i z reprezentacją awansować już na taką wielką scenę. Było tylko miło na razie do tej pory, natomiast będziemy przeplatali tę sytuację futbolu kobiecego w naszym kraju z futbolem męskim. Patrzę na ciebie, Rafał, bo nieraz miałem okazję z tobą na ten temat dyskutować i gdy doszło do dymisji Michała Probierza, od samego początku mówiłeś o tym, że on nigdy nie powinien był zostać selekcjonerem reprezentacji Polski, to powiedziałeś, że nie ma się z czego cieszyć, bo za moment będą wybory wybory prezesa PZPN i Cezary Kulesza nie ma kontrkandydata. Te wybory odbędą się w najbliższy poniedziałek i rzeczywiście Kulesza jest jedynym kandydatem. I to jest bardzo smutne i fatalnie świadczy o środowisku. Przypomnę, że tam jest 118 delegatów, którzy będą głosować. Bodajże 50 czy 60 to są z klubów Ekstraklasy i pierwszej ligi, reszta w większości z tych związków okręgowych, które w wielu miejscach są dużym złem polskiej piłki, bo tam są te działacze właśnie starej daty, którym niespecjalnie zależy moim zdaniem na piłce, chociaż mogą to mówić, artykułować, ale ja niespecjalnie wierzę. Natomiast robią niewiele dobrego, by ta piłka się rozwijała. Natomiast problem generalnie w Polsce polega na tym, że mamy zbyt mało dobrych piłkarzy. I to jest coś, o czym mówię od dawna, bo kiedy był ten sukces 16 roku, sukces duży uważam, za kadencji trenera Nawałki. Przypominamy, ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Potem powoli ci piłkarze odchodzili i pamiętam, że kiedy była kadra Jerzego Brzęczka, on został zwolniony po eliminacjach do Euro, w których to na 10 meczów kadra wygrała 8, zremisowała jeden mecz Jeden przegrała. I trener Zbigniewowi Bońkowi, ówczesnemu prezesowi, po prostu nie podobał się styl gry tej kadry. Wiesz co, ale jak sobie patrzymy później na styl, nie wiem, kadry trenera Michniewicza, która osiągnęła sukces, a grała obrzydliwie na Mistrzostwach Świata, to uważam, że między naszymi oczekiwaniami pięknej gry, a bardzo brzydką grą jest jednak duża przestrzeń i nie uważam, by ta kadra Brzęczka wyjątkowo źle grała. Myślę, że była za bardzo krytykowana, bo niewiele osób sobie zdawało sprawę z tego, że właśnie wielu piłkarzy odchodzi i że brakuje następców i do dzisiaj brakuje. Że po prostu trafiło się Adamowi Nawałce bardzo dobre pokolenie. No, też ale nie ujmując jego umiejętności trenerskich. Oczywiście, bo pamiętajmy, że w tym pokoleniu brakowało jednak piłkarzy na pewnych pozycjach i on wymyślił Mączyńskiego, on wymyślił Pazdana, Jędrzejczyka na lewej obronie, więc pokazał, czym jest zespół. Znaczy mamy kilku piłkarzy, którzy są kręgosłupem. I czym jest praca selekcjonera. Tak jest, ale musimy do nich dobrać piłkarzy czasami nieoczywistych, którzy może nie są na swojej pozycji kluczowymi w kontekście całej piłki polskiej, ale będą świetnym uzupełnieniem. I to jest coś, czego oczekujemy od selekcjonera. I to wtedy Adam Nawałka mógł zrobić, potrafił zrobić i dzięki temu też w dużej mierze był na sukces. Weroniko, siłą rzeczy zagadnę cię teraz o naszą selekcjonerkę, o Ninę Patalon. Bardzo dużo mówi się o tym, jak świetnym jest fachowcem. Doktor Remigiusz Rzepka, który pracował przez wiele lat ze wspomnianym Adamem Nawałką, mówił do mnie w rozmowach prywatnych, że Nina Patalon jest Nawałką w spódnicy. I gdy ją o to zapytałem, to była dumna z tego porównania. Natomiast czy widzisz pewne podobieństwa w pracy Adama Nawałki i Niny Patalon? W tym takim pietyzmie, dbaniu o szczegóły? Tak, Nina Patalon jest bardzo szczegółową selekcjonerką. Naprawdę zwraca uwagę na ogromne detale i nie mówię tutaj stricte o treningu piłkarskim, ale również o pewnych zachowaniach pozaboiskowych, jak pracuje sztab, jak ma wyglądać zgrupowanie. Tutaj wszystko jest pod jej bardzo ścisłą kontrolą i to jest taka osoba, która doskonale wie, co się dzieje na zgrupowaniu, nawet w tym najmniejszym aspekcie, więc tutaj jak najbardziej możemy dostrzec takie podobieństwa. Patrząc na to, jaką ona też drogę przeszła w piłce, no w dalszym ciągu jest jedyną kobietą w Polsce z licencją UEFA Pro, czyli tą najwyższą. I tak naprawdę no wiele rzeczy musiała zrobić tutaj jako pierwsza. Jako pierwsza została kobietą selekcjonerem w kadrze narodowej, no i też jako pierwsza wywalczyła awans naszej kobiecej reprezentacji. Jak na razie była w tym jedyna i osamotniona, ale też mówimy o inspiracji młodych dziewczynek do tego, żeby grały w piłkę, no ale też są te dorosłe kobiety, które też mogą znaleźć tutaj miejsce dla siebie i nie tylko na trybunach, ale pójść w ślady właśnie naszej selekcjonerki. Stąd tutaj możemy się dopatrywać wielu różnych znaków, ale tak, odpowiadając na pytanie, dużo podobieństw można dostrzec w pracy Niny Patalon i Adama Nawałki. Weroniko, jesteś ekspertką. Wspomniałaś o tym, że Nina Patalon może być wzorcem dla innych kobiet trenerek. Czy widzisz taki ruch w tę stronę, że coraz więcej kobiet szkoli się, chce być trenerkami, coraz więcej kobiet obejmuje drużyny? Tak, z tego co pamiętam, kilka lat temu mieliśmy w Polsce około 500 trenerek, a teraz zbliżamy się do około 2000, więc to są tak naprawdę no, ogromne przyrosty, bo kobiety w piłce widzą, że tak naprawdę pojawia się tu dla nich miejsce. Gdybyśmy spojrzeli na ten topowy poziom jeszcze w Polsce, jeżeli chodzi o kobiecy futbol, to zdecydowana przewaga panów, którzy też oczywiście są bardzo ważni w piłce, więc to musimy podkreślić, że to nie jest wyłącznie sport dla kobiet, nie chcemy z tego robić 100% sportu dla kobiet, bo panowie też w różnych rolach mogą się tu jak najbardziej odnaleźć, ale myślę, że właśnie te dokonania Niny Patalon czy Karoliny Koch, trenerki GKS-u Katowice, która zdobyła już drugie Mistrzostwo Polski, pokazują tym wszystkim młodym dziewczynom, że można marzyć w różnych kierunkach i koniec kariery na boisku wcale nie musi oznaczać końca kariery w piłce nożnej. Rafał, fajne wiadomości, bardzo pozytywne. Wracamy do negatywów. Bo tak się tylko przeszli. Ja rozumiem, jak ładnie to podzieliłeś. Gdybym wiedział, to bym się nie zgodził, żeby to przejść. Nie wiem. Prześliznąłeś się. Jestem o tych złych rzeczy, dobrze rozumiem. Nieprawda. Wezmę to na klatę, spokojnie. Po prostu wiemy, że w piłkarstwie męskim nie dzieje się dobrze. Prześliznąłeś się tylko w kwestii wyborów na prezesa PZPN, które się odbędą w poniedziałek. Powiedziałeś, że to jest bardzo zła wiadomość, że tylko Cezary Kulesza jest kandydatem na ten fotel. Tak, no bo to wygląda jak, nie wiem, jak jakieś państwo bananowe, w którym jest władca, który rządzi i wszyscy się boją w ogóle z nim rywalizować, bo tak sobie ustawił już głosujących, że widzą, że nie mają szans. Zresztą, by nie powiedzieć, że zblatował całe środowisko. Tak, zresztą mówiło się w środowisku, że ma takim jego rywalem być Paweł Wojtala, ale też w ostatniej chwili się wycofano, policzono szable, okazało się, że to chyba nie zafunkcjonuje. Podobno znaleziono haki obyczajowe na Pawła Wojtala. Wiesz co, ale to jest też bardzo ciekawe, bo w określonych mediach te haki się pojawiły. Tak. I to nie przypadek moim zdaniem. Tak, tak. Moim zdaniem to po prostu PZPN ma swoich dziennikarzy, którymi też napuścił na Pawła Wojtala, by go trochę wyeliminować, ale nie sądzę, by tylko to Było doskonale widać przy konflikcie z Robertem Lewandowskim. Niektóre media zupełnie inaczej przedstawiały tę sprawę niż inne media. Tak, prawda? I to też pokazuje, jak ta komunikacja związku wygląda trochę jak w czasach komunizmu, czyli nie ma dostępu do wiedzy takiej może dla wszystkich, ale tylko niektórzy dziennikarze, którzy mają to przedstawić w wersji porządnej dla związku, oni dostają takie informacje. Przykre, ale tak to teraz wygląda, więc cofnęliśmy się w czasie, bo mieliśmy tę kadencję Zbigniewa Bońka, która nie była idealna, ale bardzo wiele się zmieniło na plus. I niestety cofnęliśmy się. Był to swego rodzaju karnawał, prawda? Tak, ale wiele rzeczy jednak było pozytywnych. No tak, tak, mówię o pozytywnym sensie. Oczywiście karnawale. Zbigniew Bońek ma swoją specyfikę. Ja pamiętam, kiedyś byłem na takim spotkaniu, kiedy to wchodził VAR i było takie pierwsze podsumowanie tego VAR-u. No i był tam pan Przesmycki, który był szefem sędziów i on miał tam przemawiać. Oczywiście po jednym z pytań dziennikarzy sprawił swoje ręce z brwi, że Zbigniew Bońek i to on zaczął na wszystko odpowiadać. No, już tak jak jest. To Zbigniew Bońek. Jak to Zbigniew Bońek. Ale generalnie to był krok do przodu i cofnęliśmy się o dobre dwa kroki, więc to jest coś, co na pewno martwi. Natomiast pamiętajmy też o jednej rzeczy, że w Polsce są cały czas gigantyczne oczekiwania wobec piłkarzy. I ciekaw jestem, skąd to się bierze. No na przykład ta piłka ręczna była niedawno na szczycie, a też już nie jest, o tym się mówi mniej. Ale ja chciałem spojrzeć na jedną kluczową kwestię. Zawsze mówię, że Polska nie jest krajem o dużej kulturze sportu. Jak sobie to porównuję z krajami Zachodu. I patrzę na przykład na liczbę zrzeszonych piłkarzy, czyli piłkarzy seniorów, juniorów, dzieci, kobiet i tak dalej. W Polsce jest to liczba około 470 tysięcy. We Francji 2 700 000. W Niemczech ponad 7 milionów. Więc chodzi o skalę. My musimy mieć więcej dobrych piłkarzy. Im więcej dzieci trenuje, tym jest większe prawdopodobieństwo, że tych piłkarzy więcej dobrych będzie. I kwestia absolutnie kluczowa. Dzisiaj był taki raport Pentagonu, najważniejsi ludzie w polskiej piłce. O, kto jest najważniejszy? Trenerzy, dzieci i młodzieży. Nikt nie jest ważniejszy. Bo to od nich zależy, jakich piłkarzy czy piłkarki będziemy mieli za 5, 10, 15 lat. Więc to odpowiednie szkolenie tych trenerów, zwrócenie uwagi na to, że w tym najmłodszym wieku od 6 do 12 roku życia, technika, koordynacja to są rzeczy kluczowe, bo później to się obuduje mentalem, taktyką, motoryką, ale w każdym sporcie kluczowa jest technika. Jak sobie patrzymy na trening tenisa dzieci, to widzimy jak ten trener tenisa pokazuje, że nie, rakieta trochę bardziej w lewo, w prawo, do przodu. Ten ruch wycieraczką, wszystko musi być dopracowane. Tak samo jak patrzymy sobie, jak dzieci się uczą pływać, prawda? W Polsce za mało jest trenerów u dzieci, którzy tak na to zwracają uwagę. Ułożenie stopy, że nie wiem, że piłka musi być na wysokości nogi postawnej, że kolano musi być lekko ugięte. To są detale. I nawet na tych kursach trenerskich o tym się wychodzi z założenia, że to jest oczywiste. To nie jest oczywiste. I do nauki dzieci i młodzieży muszą być ludzie, którzy kiedyś grali w piłkę. Nie mówię, że na najwyższym poziomie, ale na takim, by to dobrze tym dzieciom pokazać. I tak trzeba tych ludzi selekcjonować, by właśnie takich wysyłać i ich przekonywać, że oni mają pracować z dziećmi, bo tu mogą dać najwięcej. Tylko tak sobie myślę, bo obydwaj jesteśmy ojcami synów, którzy grają w piłkę. Ty sam grałeś w piłkę. Jak ja patrzę na to z boku, to niepokoi mnie to, że te dzieci grają tylko w piłkę, że nie ma treningu ogólnorozwojowego, że nie ma innych elementów treningowych, tylko grają w piłkę, bez przerwy. Znaczy to w ogóle jest, wiesz, bo to na przykład, wiem, że w Hiszpanii jest tak, że jest dobry WF, więc oni grają w piłkę. Od tego trzeba zacząć, tak. Rzeczywiście. I jakby jeżeli masz 2, 3, 4 jednostki treningowe, to i tak trenerzy narzekają, że tego jest za mało. Więc wydaje mi się, że to jest też szerszy problem ogólnie w niskiej kulturze sportu w społeczeństwie. Po pierwsze, to wszystko zależy od rodziców też, którzy muszą wozić te dzieci i fajnie było, gdyby to było kilka sportów, ale to nie jest takie proste, plus to jest kosztowne w Polsce. A dwa, to jednak mamy szkołę od tego, żeby ta ogólnorozwojówka, mówiąc takim żargonem, żeby to szkoła tym się zajęła. I tu jest ten problem. I jeszcze powiem o jednej rzeczy właśnie finansowej i o skali. Widzę, ile w Warszawie na przykład kosztuje miesięczne utrzymanie, czy ta składka miesięczna, około 300 zł, prawda? To powiem wam, że na przykład we Francji, w jednym z klubów podparyskich, w którym się wychował na przykład N'Golo Kanté, to jest 200 euro za 10 miesięcy. w kraju, gdzie zarabia się 4 razy więcej niż w Polsce, gdzie to się, prawda? To wychodzi niecałe 20 euro miesięcznie. Więc porównajmy to sobie z tym, co jest w Polsce. I to jest coś, co jest bardzo ważnego. Tak też się buduje powszechność uprawiania sportu. Ten sport zawsze, piłka nożna, to był sport bardzo demokratyczny, tani, więc dostępny dla wszystkich. Sugerujesz, że ten sport zrobił się w naszym kraju dość drogi. Ale za moment do tego wrócimy. Natomiast Weroniko, jeżeli chodzi o piłkę dziewcząt, o piłkę dziewczynek, rozumiem, że tych trenujących jest coraz więcej i stąd też bierze się sukces obecny naszej kadry. Tak, aczkolwiek przed chwilą powiedzieliśmy o skali ogółu, ile Przepraszam, że ci przerwę, bo ciągle o tym zapominam. 20-27 trójek, proszę państwa, proszę dawać znać, co państwo sądzą o stanie polskiego piłkarstwa, proszę. Tak, powiedzieliśmy, jak wygląda liczba osób trenujących piłkę nożną w naszym kraju, no to jeżeli wyciągniemy stąd liczbę piłkarek, czyli dziewczyn i kobiet zarejestrowanych i oficjalnie rozgrywających i trenujących ten sport, no to jest ich 35 tysięcy. Mhm. To nie jest jeszcze duża liczba, ale to jest liczba, która bardzo się zwiększyła od czasów naszego ostatniego sukcesu tak naprawdę w futbolu kobiecym, czyli 2013 rok, Mistrzostwo Europy do lat 17, wtedy tych piłkarek było 5 tysięcy. Jeżeli powiemy, że w ciągu 12 lat przybyło nam 30 tysięcy zawodniczek, to ten przyrost jest spory, ale na pewno jeszcze nie możemy mówić o masowości, z której będziemy wyłapywać mnóstwo takich talentów piłkarskich, które pozwolą nam rywalizować na wysokim poziomie z Niemkami, z Francuzkami czy z Angielkami, gdzie te liczby są zdecydowanie większe. Więc tutaj na pewno trzeba się cofnąć do szkoły, gdzie ten dostęp ogólnie dzieci nie chcą brać udziału w lekcjach wychowania fizycznego, tylko dziewczynki chcąc, to nie dostają wyboru grania w piłkę. Mhm. I tutaj też nie chodzi o to, żebyśmy zmusili teraz dziewczyny do grania w piłkę, tylko żeby pokazać im, że mogą wybrać z tego sportu i to już będzie nasze zwycięstwo. Nie muszą go wybierać. Mogą pływać, mogą biegać, grać w tenisa, ale jeżeli pomyślą sobie, a może piłka nożna, no to już będzie taka zmiana mentalna, na której nam w tym momencie bardzo zależy. Ale takie sukcesy jak ten awans na Euro, kiedy będzie można dziewczyny oglądać w telewizji, kiedy właśnie dziewczynki będą oglądały piłkarki, na pewno będzie powodował to, że nie będą się krępowały, że będą śmiało i mówiąc kolokwialnie na szczerego przychodziły na treningi. I wtedy wracamy do jednego z większych problemów, który nazywa się dostępność, bo jeżeli dziewczynka chce grać w piłkę, no to pytanie, czy ma gdzie grać w piłkę, czy są drużyny typowo dziewczęce, czy musi iść do chłopców, czy ona chce iść do chłopców, może się wstydzi, więc tutaj zaraz, jeżeli tych dziewczynek chcących grać w piłkę będzie coraz więcej, to zaczną nam się uwidaczniać te problemy, z którymi zmagamy się teraz na trochę mniejszą skalę, bo trzeba się będzie zmierzyć właśnie z dostępnością infrastrukturalną, z tym, żeby gdzieś dlatego w tym ekosystemie piłkarskim też te dziewczyny ulokować i żeby naprawdę nie miały gorzej, żeby miały odpowiednie warunki do tego, żeby się rozwijać. Mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór, panie Konradzie. Dobry wieczór państwu. Jestem zaskoczony, że na żywo, no ale będę zdawał egzamin. Proszę się nie krępować, proszę mówić. Czekamy na pańską opinię. Pozwolę sobie tutaj powiedzieć coś, o czym państwo rozmawiają. Większość tych szkółek piłkarskich kobiecych i męskich, o których państwo rozmawiają, one nie biorą udziału w żadnych rozgrywkach certyfikowanych, ligowych i tak dalej. I to jest pierwszy problem, wydaje mi się, tego, że uczymy tylko piłki nożnej. To jest też w innych dyscyplinach sportu. Pan redaktor wcześniej powiedział, że nie ma kultury sportu. W narciarstwie mówi się, że jest mistrz jednego skrętu, prawda? Jeżeli świetnie wykształcimy Alpejczyka, który zjeżdża gigant albo zjazd czy slalom, on nie potrafi potem wykonać jakiejś figury instruktorskiej, powiedzmy sobie w ten sposób. I druga rzecz o dostępności. Uważam, że dostępność jest bardzo duża, tylko nie ma tych dzieci, bo kultura sportu idzie od rodzica. Dzisiaj rodzic nie ma czasu, żeby tego dzieciaka dopilnować. I powiem tak, panowie mówili, że graliście w piłkę, pewnie ja też, podobne pokolenie. Za naszych czasów to klub taki juniorski, czy płacił na obiad, dawał korki, dawał dresy. Dzisiaj to rodzice muszą za to zapłacić. I to też jest problem, bo wydaje mi się, że większość tych szkółek stało się takim interesem, na którym się zarabia. I widzimy Lewandowskiego, widzimy Messiego, Ronaldo, wymienię tylko tych trzech. I każdy chce być tym chłopakiem z telewizora. Powiem jeszcze inaczej. Za naszych czasów mama, tata mówiło, weź się do nauki, nie kop tyle piłki, bo jak się nie będzie rzucił, to nie wyjdziesz na ludzi, a dzisiaj jest w drugą stronę. No i no jest to troszeczkę smutne, ale ta kultura sportu u nas jest troszeczkę inna. I ostatni temat, osoby, które pracują z dziećmi. W Czechach kilkanaście lat temu był uruchomiony taki program na poziomie powiatów naszych, że jeżeli w przeciągu 10 lat chłopiec, który czy dziewczynka był pod trenerem takiego powiatowego centrum, awansował do ekstraklasy, ten trener dostawał ekstra pieniądze. U nas, żeby trener utrzymał się na rynku pracy, to ma najczęściej zawód taksówkarza, dodatkowo WF-isty, urzędnika albo sprzedawcy warzyw. Ja nie obrażam tutaj nikogo, tylko dokładnie to są takie historie. Musimy wymyśleć w Polsce taki program, który utrzyma fachowców do szkolenia dzieci i niekoniecznie rozliczanych tych ludzi będziemy wynikami, bo to jest najgorsze. To jest zabawa. Zeszły tydzień, myślę, wszyscy mieliśmy, przepraszam za sformułowanie, trochę za długo, dużego kaca, bo praktycznie wszyscy przegraliśmy w piłkę reprezentacyjną polską. Kobiety i mężczyźni. No jak państwo popatrzą, z góry na dół piątki dostaliśmy. No to tyle, dziękuję serdecznie. Bardzo dziękujemy. Jeszcze mamy jeden telefon. Pan Michał jest przy naszym telefonie. Dobry wieczór. Spadł. Okej, taką dostałem informację, czyli mieliśmy pana Michała, ale już go nie ma. No dobrze, to odnieśmy się do tego, co usłyszeliśmy od pana Konrada, Rafał. A tam było bardzo dużo, tak, dużo wątków i tak. Nie wiem, od czego zacząć. Może od tego, że rzeczywiście na tym piłkarstwie dziecięcym po prostu się zarabia. Znaczy powiem tak, jest to rodzaj biznesu. Podzieliłbym to na dwie na kluby, które mają pewną historię od wielu, wielu lat pracują z młodzieżą i są klubami, które są wspierane przez gminę, miasto i tak dalej, więc mają jakieś środki, ale i tak to jest za mało, by nie było płacenia składek, ale są kluby typowo prywatne, które są tylko nastawione na zysk. I to jest problem. Oczywiście, z drugiej strony, no dobrze są, no bo skoro tam są też dzieci i są rodzice, których to stać, to świetnie, ale no jest to pewien kłopot, że za dużo jest takich szkółek nowych, których celem jest tylko i wyłącznie zarobić dziś pieniądze. I przekonywać rodziców, że my teraz robimy tu wynik, na Facebooku się chwalić tym wynikiem, a w przypadku piłki młodzieżowej wynik dziś nie ma znaczenia. Oczywiście dziecko musi mieć świadomość, że trzeba wygrywać zawsze, no bo to jest idea sportu. Ale dzieci chcą wygrywać, po właśnie, prostu takie oni są. Właśnie, oni liczą bramki. Absolutnie. Natomiast trzeba takich szkolić, by ich uczyć grać w piłkę, tak by za parę lat faktycznie może ktoś z nich grał w piłkę zawodową, bo trzeba mieć świadomość, że z tych dzieci trenujących może jakieś, nie wiem, 1%, może, a nawet mniej, będzie grał zawodowo w piłkę. Więc to też warto, żeby rodzice mieli tego świadomość, licząc na to, że mają Messiego w domu drugiego, że jest to mało prawdopodobne. Bardzo. To ale prawda. Może akurat jeden z tych rodziców takiego ma. To teraz posłuchamy pana Adama. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Poprosimy o pańską opinię. No, moja opinia jest następująca. Panowie, mamy lewego, mamy szczesnego i mamy kłopot z tym, że mamy takich zawodników. My nie mamy kłopotu właśnie z lewym i ze szczęsnym. My mamy kłopot z PZPN-em. I zamiast tutaj zajmować się wyborami prezydenckimi, powinniśmy po prostu rozgonić to towarzystwo. Wreszcie rasa dobrze. Tych leśnych dziadków, tych amatorów po prostu, amatorów piłki nożnej, udających to po prostu. Miałem okazję widzieć tego całego prezesa w jego luksusowym hotelu w Białymstoku z jakimiś takimi panami, z którymi panowie byście do piwa nie usiedli. To jest na granicy kryminału to, co tam się odbywa. Może pan premier jako piłkarz by się tym zajął, rozgonił, bo następców nie widać. Ani lewego, ani szczęsnego. Przecież to, co ta młodzieżówka odwaliła, to o pomstę do nieba woła. Także my niczego nie stracimy, rozganiając ich na cztery wiaty. Panie Adamie, bardzo dziękuję za ten radykalny głos. Zanim skomentujemy tę opinię, to przypomnę, że w naszym studiu jest też Weronika Morzejko. I mamy jeszcze jeden telefon. Dobry wieczór, panie Robercie. Dobry wieczór. Kłaniam się wszystkim państwu w studio i słuchaczom. Ja bym chciał odnieść do jednego stwierdzenia, że brak kultury fizycznej jest wśród Polaków. No absolutnie się z tym nie zgadzam. Abstrahując zupełnie od piłkarzy, z wielką estymą, szanując dokonania pań naszych reprezentantek, które dokładnie odwrotnym działaniem w stosunku do naszych piłkarzy. Ale nie chcę się zajmować piłką, tylko właśnie tym jednym stwierdzeniem, że brak kultury fizycznej. Proszę Państwa, mój syn ma pewne niedoskonałości. No, nie chcę tam wchodzić w szczegóły, ale od zawsze był stymulowany, żeby pływać. Był na turniejach, bo był zawodnikiem w poznańskim klubie, znaczy podpoznańskim klubie, w hokeju na trawie, umie jeździć na nartach, umie jeździć na łyżwach. W tej chwili jego zajawką jest longboard, więc szanowni państwo, wszystko zależy od tego, jak rodzice będą podchodzić do tego. No można rzucić pęcherz napełniony powietrzem i niech se chłopaki po podwórku ganiają, tak? Panie Robercie, ma pan oczywiście rację. Bardzo dziękuję za pański głos, że wszystko zaczyna się w domu i Weroniko, patrzę na ciebie. Rzeczywiście jest takie prawdopodobieństwo ogromne, taka prawda, że jeżeli rodzice będą uprawiali sport, to dziecko także będzie go uprawiać. Tak samo jest z piłką nożną. Zdecydowanie. I tutaj mogę się od razu odwołać do piłki kobiecej. Jak śledziłam historię naszych reprezentantek, to każda z nich zaczynała albo z tatą grać na podwórku, albo z bratem, więc to wszystko wyniosło się tak naprawdę z domu, że ta pasja została wyniesiona od najbliższych. I one rywalizowały z reguły z chłopakami. Tak, tak. Są takie, które nawet do 15 roku życia grały w akademii z chłopakami i dopiero później wchodziły na drogę już grając z takimi jak one. Jesteś zwolenniczką takiego koedukacyjnego podejścia do piłkarstwa dziecięcego? Myślę, że tak, że do pewnego momentu tutaj mówimy o właśnie 15 roku życia, że i dziewczyny i chłopacy mogą grać w tej samej kategorii, że to z perspektywy właśnie rozwoju fizycznego dziewczyn jest bardzo dobre, bo rywalizują z nieco mocniejszymi, bardziej fizycznymi przeciwnikami, ale jednak jeszcze na takim poziomie, że ta różnica nie jest zbyt duża. Jeżeli już później mówimy o starszych rocznikach, no to robią się z tego bardzo duże dysproporcje, stąd czytamy sporo o wynikach juniorów, czasami z reprezentacją kobiet, co jest w zupełności normalne przez różnice fizyczne. To w każdym sporcie. Dokładnie, w każdym sporcie tak by to wyglądało, ale ten 15 rok życia, myślę, że z perspektywy rozwoju dziewczyn jest dla nich bardzo dobry, bo tutaj ta rywalizacja jest naprawdę korzystna i to widzimy po tych dziewczynach, które wychodzą ze szkolenia z chłopakami, że jest ta agresja, jest ta zadziorność i waleczność i rzeczywiście to bardzo, bardzo widać. Zanim znów poproszę o opinię Rafała Dębińskiego, to jeszcze mamy pana Marka przy naszym telefonie. Pan Marek, z tego co się orientuje, jest nauczycielem wychowania fizycznego. Dobry wieczór, panie Marku. Dobry wieczór, nie jestem nauczycielem wychowania fizycznego, ale chciałbym wrócić do tego, co powiedzieliście w pewnym momencie, że w Hiszpanii jest bardzo wysoko postawiony WF. Mm-hmm. W mojej szkole, która się znajdowała między Zgierzem Ozorkowym, to była miejscowość Słowik, był taki nauczyciel wychowania fizycznego, który wyprowadził dwóch olimpijczyków na Barcelonę w zapasach z ojcem obecnego naszego senatora, pana Kwiatkowskiego. Wyprowadził kilka dziewczyn, które grały potem w Anilanie, a jedna z nich teraz trenuje dziewczynę w Belgii. Dziewczyny grały w Anilanie. Ja biegałem przełajem i zaszczepił w nas taki ruch. Wielu z nas coś działa. Ja mam 57 lat. Chodzę w tej chwili na karate tradycyjne do naszego klubu Tuzgiersko-Ozorkowskiego i powiem tak, dzieci jest mnóstwo. Dzieci jest mnóstwo, dorosłych nie ma. I to jest kwestia tylko nastawienia, żeby ten WF był mocno postawiony. W tej chwili nie słyszę, żeby z mojej szkoły wychodził jakiś ktoś, kto by zagrał, powiedzmy, w jakimś klubie, albo poszedł na olimpiadę, albo poszedł do jakiegoś większego klubu. No może wyjątkiem jest Makowski, który gra w Zagłębiu Lubin. Jest chyba pomocnikiem, z tego co wiem. I to jest jedna osoba. Rafał Dębiński kiwa głową, tak. Jest pomocnikiem. Był w Legii za młody. Zaczynał u pana Pietrzaka w uczniowskim klubie sportowym Rotano, LZS Rotano. I to jest teraz taka kwestia, że musimy postawić na WF, że skończyć z uwolnieniami i stamtąd już nastawić tych WF-istów na to, żeby oni wyselekcjonowali poszczególne perły i gdzieś ich przesunąć. I teraz kwestia gdzie? Do jakich klubów? Bo na przykład Haaland ćwiczy karate. To ja w tej chwili sobie chodzę tak, pochodzę, ale chodzę, robię to systematycznie dla swojego zdrowia. Z tego co pamiętam, Andrzej Szarmach, mój wspaniały ten, co robił szczupaki na wielu mistrzostwach świata, z tego co wiem, był podobno tańczył balet. Nie wiem, czy to jest prawda. Nie wiemy tego. Panie Marku, wie pan co, wchodzimy teraz w taką głębszą dyskusję podejścia naszego narodu do wychowania fizycznego, a dzisiaj chcielibyśmy się skupić tylko na piłkarstwie, także bardzo panu dziękuję za ten telefon. Ma pan oczywiście wiele racji, natomiast zwracam się teraz do Rafała Dębińskiego i wracam do tematu pana Adama, który mówił, żeby rozpędzić to całe towarzystwo. Ale świetnie, tego wracasz. Ja przypomnę, że taka inicjatywa już kiedyś była. Już nie raz o tym słyszeliśmy. Tak, ale to jest niemożliwe. Tak? Właśnie, chcielibyśmy tak. Wytłumaczyć. Rafał, wytłumacz. No, przede wszystkim to są struktury niezależne od rządu, zależne od UEFA. Kiedyś się porwano na to. I groziło to wykluczeniem Polski ze wszystkich rozgrywek. Więc oczywiście ktoś powie, no i dobrze, niech nie grają. No nie dobrze. Bo to uderza niestety, nie tylko w reprezentację, ale także w kluby, nie można grać w europejskich pucharach i tak więc dalej. Więc nie, gdyby to było takie proste. No nie jest, więc tego się niestety zrobić nie da. Natomiast wracając do samego Cezarego Kuleszy, bo tutaj też był poruszony wątek, że obraca się w dziwnym towarzystwie, natomiast na pewno tak jest. Pamiętamy aferę, to był chyba wylot do Mołdawii, prawda, z ludźmi skazanymi wyrokami sądowymi na pokładzie samolotu, obrażania piłkarzy i tak dalej. Natomiast Rafał, jeżeli chodzi o Cezarego Kuleszę, no to on jest prezesem przez 4 lata, będzie miał już 5. selekcjonera. Dokonywał z wyborów. No właśnie. Dlatego obawiamy się kolejnego. Ale słyszymy, być może, że takie porzekadło, że ryba psuje się od głowy. Tak, bo ja oczywiście będę się upierał, że nasz potencjał jest dzisiaj ograniczony, ale to nie znaczy, że tak z tych zawodników, których mamy, nie można by zrobić czegoś lepszego. Znaczy mam na myśli to, że w tych relacjach, w których jesteśmy i w tej grupie, w której jesteśmy, no to oczywiście Holandia jest ponad nami. Oczywiście można z Holandią piłką to do siebie, że można być słabszym i wygrać. Albo lepszym i przegrać. Więc to jest sport, w którym jako, że może paść czasami jeden gol przypadkowy, a rywal może mieć 5 słupków, 3 poprzeczki, prawda? No, taka jest piłka, więc to jest też jej piękno, więc można wygrać z lepszym. Ale patrząc jakby racjonalnie, Holandia jest ponad nami, Finlandia tak naprawdę też jest uważam, gorsza od nas. Więc oczywiście to drugie miejsce to jest takie minimum, na które nas stać. No a widzimy, że teraz go nie ma, więc na pewno z tych piłkarzy, którzy są, i tak można zbudować coś lepszego, a te już blisko byłyby 2 lata chyba we wrześniu, gdyby został Michał Probierz, nie widać było efektów tej pracy. I to był wielki problem. I dla mnie najbardziej przerażające były te mecze z marca z Ukrainą i z Maltą. Zwłaszcza mecz z Maltą, która, umówmy się, jest bardzo słaba, jeśli chodzi o jakieś takie automatyzmy. Z Litwą, tak. Ukraina jest znacznie mocniejsza. I ten mecz z Litwą był straszny, ale tak. Wygrany. Natomiast to, co mnie irytowało w meczu z Maltą, to, że Malta, mając słabszych piłkarzy, ma pewne schematy gry, pewne automatyzmy, czyli widać pracę trenera, a w naszym zespole tego nie było widać. Wygraliśmy, bo mamy lepszych piłkarzy, oczywiście. I to po tym meczu miał wyjątkowo być wściekły Robert Lewandowski i powiedzieć sztabowi szczerze, że nie ceni tej pracy. I stąd wziął się cały konflikt. Dlatego Robert myślał, że nie chciał przyjechać na to zgrupowanie. I dlatego później doszło do zabrania mu opaski, była ta cała awantura. To wszystko była konsekwencja tego zgrupowania marcowego, które mimo 2 zwycięstw i 6 punktów było bardzo smutne. Jeszcze wrócimy do tego wątku. Dobry wieczór, panie Wojciechu. Chciałem poruszyć, jeszcze wrócić do piłki żeńskiej. Dziękujemy za to, że pan chce wrócić. Za chwileczkę rozpocznie się Euro. Po raz pierwszy wystąpimy. Jako jedyna drużyna występująca w tym futbolu, nasze panie nie będą grały spersonalizowanych koszulkach. Czyli wróciliśmy mniej więcej do poziomu 72-74, bo wtedy nikt chyba nie występował na świecie w takich koszulkach z nazwiskiem na plecach. No, smutne to jest. Panie Wojciechu, zaraz doprecyzujemy, bo to sytuacja nie wygląda w ten sposób, prawda, Weroniko? Dziękujemy za ten telefon. No myślę, że jak tutaj spojrzymy na te kadry, które grają teraz na Mistrzostwach Europy, no to rzeczywiście Polska jest jedyną reprezentacją, która nie będzie grała w nowych koszulkach. Stąd no nie ma się co dziwić, że i kibice są zawiedzeni, i piłkarki, bo wszyscy spodziewaliśmy się tego, że na tak historyczny turniej będziemy mogli ubrać się koszulki, które będą nam później przypominać bardzo długo o tym historycznym wydarzeniu. Tak się nie stało. Nasze dziewczyny zagrają po prostu w koszulkach, to jest, będzie stary model jeszcze z Ligi Narodów. Tak, tak? Dokładnie, z poprzedniego sezonu, więc myślę, że już ta dyskusja troszeczkę u nas zgasła i trzeba się skupić na tym, co będzie w najbliższym czasie, ale tak z perspektywy całości, no to na pewno to jest bardzo smutne, że w tak historycznym momencie jednak no nie mogliśmy liczyć na takie wsparcie. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jarek z Nidzic, nauczyciel wychowania fizycznego i trener koszykówki, ale chciałbym się wypowiedzieć na temat wykształcenia trenerów, którzy prowadzą młodzież na każdym poziomie. Proszę bardzo, czekamy na pańską opinię, tak, tak. Nie, no chciałem, ja jestem absolwentem wychowania fizycznego w Gdańsku i ja, żeby zdobyć uprawnienia trenerskie do koszykówki, a byłem również sędzią piłki nożnej koszykówki, musiałem pracować na dyplom trenera kilka lat i uczestniczyć w zajęciach, w praktykach i to było naprawdę bardzo, bardzo długo i rzetelnie wykonywana praca trenerska i tego warsztatu. A teraz można zdobyć licencję trenerską w weekend, w dwa weekendy i prowadzą zespoły trenerzy, którzy nie mają pojęcia o psychologii rozwojowej dziecka, o anatomii, o fizjologii. Ci, którzy prowadzą małe dzieci, powinni być najbardziej doświadczeni i przygotowani do tego, bo to kształtują nie tylko charakter, ale też i fizyczność. Wszyscy, jak tu siedzimy, się z panem zgadzamy. Weronika Morzejko kiwa głową, Rafał Dębiński kiwa głową. Dziękujemy za ten telefon. Weroniko? Tak, zdecydowanie, bo jak spojrzymy teraz na system licencji trenerskich, no to tak naprawdę ta najniższa uprawnia tylko i wyłącznie do pracy z dziećmi i młodzieżą, a jak już o tym powiedzieliśmy dzisiaj, to jest najważniejsza praca, to jest praca u podstaw, która powoduje, czy to dziecko w dalszym ciągu będzie chciało grać w piłkę, jakie wzorce, jakich wzorców się nauczy, w jaki sposób, już mówiąc tak dobitnie, będzie ustawiać tą stopę, przyjmując piłkę. I rzeczywiście, tutaj kilka dni zjazdowych i już ta licencja jest na beta, już można pracować i kształtować takiego młodego człowieka. No i teraz to jest pytanie, czy to nie jest za krótko. Poza tym, jako że ja też robiłem taki kurs na UEFA akurat. I na tym kursie były osoby, które nigdy w piłkę nie grały. I teraz jak te osoby mają pokazać dziecku, jak grać w piłkę? Jak przyjąć piłkę? Jak podać? Czy dalibyście, drodzy słuchacze, swoje dziecko na naukę pływania komuś, kto nie umie pływać? Albo no, nie wiemy, czy umie pływać. No, więc no, to jest przykład, który zawsze daję. Dlatego to jest bardzo istotne. Ale też w jednym z tych telefonów był temat wynagrodzeń dla trenerów. Tak. I powiem tak, to wcale nie jest tak, że w tych krajach bogatych piłkarsko ci trenerzy zarabiają krocie. I nie łączą z innymi profesjami. Przeważnie tak? Łączą. No właśnie. Dlaczego? Bo tu decyduje pasja. Tak. Oni po prostu są pasjonatami. Oni są na przykład nauczycielami WF-u, tak. A później dodatkowo chcą, czy mają tę pasję, tę chęć przekazania jak nauczyciel, to powołanie, chcą uczyć dzieci za niewielkie pieniądze. Tak to wygląda niestety, więc trudno będzie. Oczywiście w dużych akademiach, tak, to jest inaczej, ale na tym początku jednak to często ludzie z pasją i za niewielkie pieniądze też w tych krajach pracują. Tak to wygląda. Bo praca z dzieciakami jest bardzo wdzięczna. Każdy, kto pracował z dziećmi sportowo, wie, ile dzieci oddają energii takiej cudownej. Weroniko, teraz troszeczkę o tym topie absolutnym, myśląc o występie naszych dziewcząt, naszych piłkarek w Mistrzostwach Europy. Rozmawialiśmy też przed wejściem na antenę, żebyśmy jednak też nie dmuchali za mocno balona, bo nasze dziewczyny trafiły do bardzo, bardzo mocnej grupy. Oj tak, zdecydowanie. Chociaż sam fakt, że jesteśmy już na tych mistrzostwach, to jest 16. Ogromny sukces, tak. Absolutnie. To jest 16 najlepszych drużyn w Europie. Na męskich mistrzostwach tych drużyn jest więcej, a tutaj jest tych drużyn tylko 16. My jesteśmy jednym z nich i to już jest bardzo duże osiągnięcie. No, przygotowujemy społeczeństwo, żeby potem nie psioczyć, prawda, jak się nie uda, jak będą porażki naszych tak, dziewczyn. No musimy sobie zdawać sprawę, że Niemki to jest zespół, który chyba 8-krotnie wygrywał mistrzostwa Europy. Do tego dochodzą Szwedki, które są aktualnymi brązowymi medalistkami Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostwa Świata. No tutaj mamy naprawdę bardzo bardzo dużo tytułów. Dunki w 2017 roku były w finale, więc to są drużyny, które od wielu lat na tym najwyższym topowym poziomie występują. Stąd musimy podchodzić z lekkim dystansem i gdybym miała odpowiedzieć głową, to powiedziałabym tak, podejdźmy z takim dużym spokojem. Ale słuchając naszych piłkarek i podchodząc już bardziej sercem, one mówią, że jadą na te mistrzostwa wyjść z grupy. Duża pewność siebie, ogromna wiara, bardzo miło się tego słucha i ja im zaczynam w to naprawdę wierzyć. To są dziewczyny, które zostawiam tam na pewno serce i można przegrać mecz, ale wszystko zależy w jakim stylu. Można przegrać w taki sposób, po którym i tak będziemy z nich bardzo dumni i będziemy dalej pchać do rozwoju ten futbol kobiecy właśnie dzięki nim, właśnie dzięki temu, że ten fundament zbudowały i teraz mamy naprawdę takie duże pole do popisu, żeby ten sport rozwijać w Polsce. A przy naszym telefonie jest pan Grzegorz, dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałem tylko krótko powiedzieć, że tak naprawdę kasa powinna płynąć tam, gdzie mamy wyniki. Nie mamy wyniki w męskiej piłce nożnej, nie powinno być żadnej kasy. Mamy wyniki w kobiecej, dziewczyny powinny dostać kasę na koszulki i za to, że tam w ogóle są. Także brawa dla dziewczyn i wielkie brawa dla pani Liny. Dziękujemy bardzo za ten telefon. Pan Paweł jest przy naszym telefonie teraz. Dobry wieczór. Tak, dzień dobry. Wiem, że mam mało czasu, tak więc będę się streszczał. Chciałem poruszyć kilka wątków, ale naprawdę krótko. Jeżeli chodzi o piłkarzy, to poprawcie mnie państwo, jeżeli się mylę, ale najlepsi piłkarze wywodzą się z takich powiedzmy społeczeństw, w których musieli o coś walczyć. Czyli były to biedne społeczeństwa, argentyńskie, brazylijskie i ci ludzie po prostu coś chcieli osiągnąć w życiu. Niekoniecznie szkółki piłkarskie dały im ten efekt, który osiągnęli, czyli sukces w sporcie zawodowym. Moim zdaniem przykład Lewego jest bardzo dobrym przykładem, bo to też jest piłkarz, który musiał udowodniać w swojej karierze zawodowej bardzo wiele, a z kolei przykład Szczęsnego to jest bardzo dobry przykład, że tata dał mu ten przykład. I chciałem poruszyć taki wątek dodatkowy, bo jestem z pokolenia, w którym żeby grać w kosza musiałem wyjmować szprychy z koła, koło przybijać do drzewa i w ten sposób trenować. W tej chwili mam 4-letniego syna, u którego próbuję zaszczepić grę w koszykówkę. Poszedłem z nim na boisko do koszykówki, ogólnodostępne, szkolne. I proszę sobie wyobrazić, że przyjechał nauczyciel samochodem, specjalnie po to tylko, żeby powiedzieć, że tutaj nie wolno grać. Tak więc no niewiele się zmienia też na przełomie tych lat, które mijają. No i jeszcze chciałem pogratulować paniom. I uważam, że panie dlatego odnoszą sukcesy, że najzwyczajniej chcą. Chcą lepiej pracować, chcą lepiej grać, chcą osiągać sukcesy. Bardzo wam gratuluję i dziękuję za możliwość wypowiedzenia się. Bardzo panu dziękujemy. Uśmiechnąłeś się, Rafał. Tak, bo to jest takie przekonanie, że jak piłkarze przegrają, to że im się nie chciało. No nie, no każdy sportowiec to bardzo chce. Proszę mi wierzyć. Natomiast wiele składników decyduje później o sukcesie. Oczywiście trener, nie wiem, forma dnia. No jeżeli grasz mecz z Finlandią i przez dwa dni wszyscy mówią tylko o pasce kapitańskiej, a nie o całym meczu, no to też są takie rzeczy, które wpływają na twoją grę. Wszystko ma znaczenie, więc takie upraszczanie albo to pieniądze tylko dla kobiet. No przypomnę, że ci piłkarze w kadrze narodowej naszej to nie zarabiają w PZPN-ie. Oni zarabiają w swoich klubach i to dużo pieniędzy. Więc oni nie przyjeżdżają tutaj zarabiać pieniędzy. Oni zarabiają grać dla tej koszulki, która jest dla nich ważna. Myślę, że dla większości jednak jest bardzo ważna. I myślę, że im też jest bardzo przykro, że te wyniki i ta gra nie jest na miarę przede wszystkim ich oczekiwań, a także oczekiwań kibiców. Ale dobrze byłoby, gdyby człowiek stojący na czele związku pomógł wyborem selekcjonera, żeby takiego selekcjonera, żeby piłkarze z przyjemnością go słuchali, wiedzieli, że czegoś się od niego nauczą, że nimi pokieruje na boisku. Może tym razem się uda. No, tak myślisz? Jest to, no, po tylu nieudanych strzałach może będzie wreszcie wybór dobry. Bo biorąc pod uwagę nazwiska, które się pojawiają, no to jest tam parę nazwisk, które wydaje mi się oferują więcej niż poprzedni selekcjoner. No pytanie, który z nich tę szansę dostanie. Dobrze, Weroniko, że nie ma aż takich skrajnych emocji przy piłkarstwie kobiecym i Nina Patalon może sobie spokojnie pracować. Tak, aczkolwiek po tym awansie spodziewałam się, że troszeczkę te nastroje będą wyglądać jeszcze inaczej pod tym kątem, że my jednak jesteśmy narodem, który lubi sukces. Przypomnijmy sobie skoki narciarskie, z których zrobiliśmy dyscyplinę narodową, wspinaczkę na czas, kiedy wszyscy mocno trzymamy kciuki, kiedy przez te 7 sekund Ola Mirosław wspinała wspina się kilka metrów w górę. No i można by było pomyśleć, że piłka kobieca, będąc takim niszowym sportem, też spowoduje, że teraz te komentarze będą bardzo pozytywne. Ale rozmawiając z naszymi reprezentantkami, tak absolutnie nie było. Ten hejt w komentarzach był naprawdę bardzo duży. Więc tak naprawdę... A ty też podejrzewam, że śledziłaś. Rzeczywiście zauważyłaś taki hejt, tak? Tak, tak. Myślę, że tutaj jeszcze... I to po awansie dziewczyn? Tak, po awansie tam było mnóstwo komentarzy, które dyskredytowały ich osiągnięcie i to było bardzo smutne, bo można było się spodziewać, że jednak będziemy wszyscy świętować ten sukces i będziemy dumni. Ale wychodząc... Chociażby przy sukcesach siatkarek, prawda? Tak, dokładnie. Więc to nie jest problem kobiecego sportu, bo siatkarki są idealnym przykładem, czy Ola Mirosław, czy Anita Włodarczyk. Czyli Gaś Świątek, tak. Tak, kobietom kibicujemy, ale tutaj chyba musimy jeszcze wrócić do takiej mentalności. Do tego, że piłka kobieca jest stosunkowo nowym sportem i każda wzmianka o nim powoduje, że jej przeciwnicy no, czują się w jakiś sposób zaatakowani, że ta emancypacja kobiet, z którą jest troszeczkę ta piłka kobieca utożsamiana, no, powoduje jednak dużą niechęć. I to jest chyba takie duże wyzwanie w najbliższym czasie, żeby pozwolić ludziom wybrać to, co chcą, co oglądać, w czym chcą kibicować, nie narażając się tak naprawdę na hejt, krytykę, no i przede wszystkim doceniać sukcesy naszych piłkarek. Rafał, od lat pracujesz w telewizji, która kapitalnie potrafi opakować produkt, jakim jest polska piłka klubowa męska, znakomicie i wycisnąć z tego nawet więcej, niż by się na pierwszy rzut oka mogło wydawać. Czy ty widzisz szansę, żeby pojawiło się poważne zainteresowanie medialne kobiecą piłką nożną w naszym kraju i żeby spróbować zbudować taki produkt wokół tego piłkarstwa? Myślę, że będzie to na razie dosyć trudne, że potrzeba na to lat. Lat. Tak. I na pewno sam taki awans kadry kobiet to już jest jakiś asumpt, by było troszeczkę lepiej. Ale nie będzie łatwo, no bo to nie jest popularny sport w Polsce, piłka nożna kobiet. Więc na pewno sukcesy bardzo pomogą, więc możemy tylko przyklasnąć dziewczynom, wyszło tak jak najdalej. Na pewno ktoś taki jak Ewa Pajor, która gra w wielkim klubie i jest tam bardzo ważną postacią, to też jest coś, co działa na wyobraźnię. To jest tak jak, no, to jest taki damski Robert Lewandowski, więc to pokazuje, ile to może też dać chęci małych dziewczynek na przykład, był prawie sport, więc takie sytuacje są bardzo istotne. Natomiast, jak wspomniałem na początku, myślę, że wiele rzeczy do nas dochodzi trochę później i skoro taki kierunek jest, albo coraz więcej jest popularności tego sportu w wydaniu kobiecym w krajach zachodu i jest duży nacisk UEFA, by też duże pieniądze szły na ten sport kobiecy, to z czasem pewnie też będzie takie w Polsce. Chociaż nie na taką skalę, bo ogólnie w Polsce będę się upierał, popularność z piłki nożnej jest o wiele mniejsza niż w Hiszpanii, niż w Anglii, niż w Niemczech, niż w Francji, niż we Włoszech. Więc siłą rzeczy... Pomimo tego, że jest najpopularniejszym sportem. Pomimo tego. I wracam do tego, że się będę upierał, że kultura sportu w Polsce jest znacznie niższa niż w tych krajach, bo mieszkałem we Francji, wiem jak tam jest. Wiem jak przeciętny Francuz żył turniejem 6 narodów zimą, rugby, kiedy przychodził Roland Garros, kiedy przychodził Tour de France, kiedy przychodziły, nie wiem, kiedy były finały Ligi Mistrzów, kiedy była Formuła 1 co niedzielę. To rzeczywiście ci ludzie żyli tym. I przeciętny Francuz żył różnymi sportami w każdej porze roku, kiedy się wydarzyło coś bardzo ważnego dla jego kraju. To musimy postawić kropkę. Trzymamy kciuki, drodzy słuchacze, za nasze dziewczyny. 4 lipca grają pierwszy mecz z Niemkami na Mistrzostwach Europy. Weronika Morzyjko, Rafał Dębiński, bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia. Autopromocja. Włącz trójkę i rób co chcesz. No ja właśnie się z nikim nie kłócę. Robię oczy bez łudzenia podobne do kocich, smoczych. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Zawsze chciałam ustanowić rekord, jakiś rekord, tak? Irografia bardzo przypomina takie rysowanie, malowanie ogniem. Włącz trójkę i rób co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8:45. Oprócz pasji ja znalazłam też miłość. Czekamy na Państwa historię. Piszcie, rób co chcesz, @polskieradio.pl. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.